büyük obur dünya, keder dolu acı dünya. Ne gül koydun ne de gonca, yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı? Ne gül koydun ne de gonca, yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı? Yazanı, Yunus gibi bir ozanı, koskocaman bir sultanı, yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı? Dünya dünya yalan dünya, karnı büyük obur dünya, yedin yine doymadın mı? Taş-ı Veli, İmam Hasan Hüseyin'i, o mübarek Mevlana'yı, yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı? Dünya dünya yalan dünya, karnı büyük obur dünya, yedin yine doymadın mı? Kurmuşsun temeli, bilmem sana ne demeli. Koca Mustafa Kemal'i, yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı? Koca Mustafa Kemal'i, yedin yine doymadın mı? Yedin yine doymadın mı?